یا سیدی، عرض یہ ہے کہ مقیم اساتذہ اگر الگ الگ کمرہ رہائش کے لیے طلب کریں تو ناظم اس صورت میں کیا کریں؟ مجلس سے رجوع کریں، ظاہر ہے کہ وہ ایک ایک کے لیے ایک ایک کمرہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ بھی اپنا جو عرف اور طریقہ اس پر عمل کریں۔ جو لوگ نوکریاں کرنے جاتے ہیں دیگر ملکوں میں، ایک کمرہ کرائے پر لیتے اور وہ اندر بھیڑ بکری کی طرح بھرتے، یہاں تک کہ دیواروں پر بھی وہ مچانے بناتے ہیں، وہ دیواروں پر سوتے ہیں۔ آج بھی یہاں ایک بار مجھے یہاں وہ تھانے میں جانا، تھانے کی جو رہائش گاہ ہے، کوئی بڑا کمرہ تھا باب المدینہ کے پولیس والوں کا، تو وہاں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ان کے اوپر تلے اس طرح تھلے بنے ہوئے تھے پولیس والوں میں سونے کے۔ جہاں نوکریاں کرتے وہاں بھی یہ پوزیشنیں دیکھی ہیں، اوپر نیچے یہ مچانے بناتے ہیں، اس پر سوتے ہیں، اس پر رہتے ہیں، اس پر اپنی چیزیں رکھتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے جو کاروبار کرتے ہیں، دنیا کی نوکریاں کرتے ہیں، یہ سب دوبارہ کر لیتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ وہی سلوک ہو جو سب کے ساتھ ہوتا ہے، وہی انداز ہو اساتذہ کے ساتھ بھی۔ اگر وہ مانگتا تو اگر ہمارا یہ عرف نہیں ہے ہماری دعوت اسلامی کے جامعات کا، اور کہیں بھی عرف نہیں ہوگا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سبب ہو پورے ایک کمرے دینے کا، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر استاد کو تو ایک کمرہ نہیں دیا جائے گا۔ اور سبب اگر ایسا پیدا ہوتا ہے تو مجلس کے مشورے کے بغیر پورا کمرہ نہ دیا جائے، پورا مکتب نہ دیا جائے کسی کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔